Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. أمس توقفنا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، ونرجو أننا نكمل هذه السورة، وإذا كملنا اليوم هذه السورة معنا كملنا كم سور؟ سورتين. كملنا سورتين، شورى وزغرف، وفصلت، لا في المرة الأولى، لا ثلاث، وفصلت ثلاثة، صحيح، بارك الله فيك. نعم، بسم الله. يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود. Ametupasha Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwamba yeye peke yake al-ma'luhu ndiye mwenye kupendwa, al-ma'budu mwenye kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, allaha yu'allihu ilaha ba'na ahabba yuhibbu, فهو ألها بمعنى أحبه، فهو الذي يحب ويعبد. من يزمون سبحانه وتعالى من يكوبين دواء نمن يكوابدي وسبحانه وتعالى. في السماوات والأرض مولا بيكوان بيوابين دواء يوابدي وسبحانه mbinguni na ardhini. Fa ahlu samawati kulluhum, watu wa mbinguni wote. Wal mu'minuna min ahli al ardh, na waumini wanaoishi katika ardhi hii. Ya'budunahu, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adhimunahu, na wanamkuza wanamkuza Allah subhanahu wa ta'ala, wanamkuza. Tayib, wa yu'adhimunahu, na wanamkuza Allah subhanahu wa ta'ala, na wanamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhda'unahu, na wamnyenyekea wanamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yakhda'un ba'na yakhsha'unahu wa yuti'unahu, yakhsha. Tayib, li jalalihi, kwa sababu ya utukufu wake. Wa yaftaqiruna, na wanamhitajia. Iftaqara bima'na ihtaja, iftaqara maana yake na maana yake ni ihtaji, likamalihi, kwa sababu ya ukamilifu wake Allah. Kila mmoja yuamhitajia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umaskini wake, hajitoshelezi. Hakuna jambo lolote ambalo kwa mwanadamu aweza akajitosheleza akasema basi upande huu mimi masha Allah, lakini huku nahitajia Mwenyezi Mungu aniunge unge, lakini huku khalas. Hakuna mtu atakayesema hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye kuabudiwa, ndiye mwenye kupendwa, ndiye mwenye kukuzwa, ndiye ambaye yafaa anyenyekewe subhanahu wa ta'ala, ambaye watu wa mbinguni na ardhini kwa umoja wao wanamkuza na wanamhitajia kwa sababu ya ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu samawati sab'a, mbingu saba zinamtakasa Allah, mbingu saba zinamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardhu wa man fihinna, na ardhi na vilivyomo ndani, vyote hivyo vinamtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema kwamba tusabbi maana tunazihi, tunazihuhu wa tutahhiruhu, inamtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa in min shay'in, hakuna kitu chochote ambacho Mola subhanahu wa ta'ala amekiumba illa isipokuwa yusabbihu bihamdi, inamtakasa Mwenyezi Mungu kwa kila sifa njema. Vinamtakasa hivi vyote Mwenyezi Mungu kwa kila sifa njema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, na wamsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vilivyomo ardhini na mbinguni, tawan, kwa kutii na kuridhia, wakarha, na kutenzwa nguvu, kwa kutenzwa nguvu maana qaharan wa qasran, kwa kutenzwa nguvu, kwa kutenzwa nguvu. Fahuwa ta'ala, yeye Mola subhanahu wa ta'ala, al-ma'aluhu, ndiye mwenye kupendwa, alladhi, ambaye kwamba ya'lahu al-khalaiqu kulluhum, ambaye kwamba wanamfanya kwa ende Mungu viumbe vyote, ta'iina, hali ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi na kulazimishwa, mukhtarina, hali ya kuchagua wa wenyewe kumtii nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Chaguo lao, ta'iina, ni wenye kumtii Mwenyezi Mungu basi na kulazimishwa, mukhtarina, ni wenye kuchagua hilo la kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakarihina, na kwa ajili ya kutenzwa nguvu. Wasalam. Kwa ajili ya kutenzwa nguvu pia wanamabudu. Wa hadhihi kaqaulihi ta'ala, na hii ni kama neno lake Mola subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Allahu fis samawati, yeye ndiye Mungu mpendwa mbinguni, wa fil ardhi, na ardhini, ai uluhiyatuhu, uungu wake, wa mahabbatuhu, na mapenzi yake, fihima, kati ya mbingu na ardhi. Imithibiti kwamba wale viumbe ambavyo viko katika sehemu hizo mbili zinamwabudu Mwenyezi Mungu يعني زنمبين ده من يزمو سبحانه وتعالى سانا سانا سانا. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو أميني كويدعو وانبين ده منه الله سبحانه وتعالى وانبين ده سانا الله. وأما هو أما من يزمو فإنه فوق عرشه ama Mwenyezi Mungu ametulia juu ya arshi yake tena bainun min khalqihi ameepukana ametengana na nani na viumbe vyake subhanahu wa ta'ala hakushikana na viumbe vyake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi ametengana na viumbe vyake mutawahidun bijalali ni mpweke kwa utukufu wake munfaridun mutawahidun maana munfaridun ni mpweke kwa utukufu wake mutamajjidun ni mwenye kutukuzwa bikamali kwa ukamilifu wake rajulun majid mtu mtukufu hadha talib طالب مجيد نمتكوف نمني أكيد نزور من يتبيع نجام تفهمي أنا بزور متمجد بكماله نمني كتكوز الله وسباب يوكمل فواك وهو ناي الحكيم نمني حكمة أنا يويكا kila kitu pahali pake panapostahili Allah subhanahu wa ta'ala ni hakim alladhi yadau al-ashya'a fi mawdhi'iha yule anaiweka vitu sehemu inayostahili kuwekwa kwa hivyo hakimi alladhi ahkama ma khalaqa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyedhibiti barabara kila alichokiumba wa atkana akatimizia maumbile yake ma wa atkana akatimiza ma shara kila alichokisharisha atkana bimaana akmala atkana bimaana akmala nabi sallallahu alayhi wasallam madha yaqul inna Allah يحب أن يرى عبده إذا عمل عملا أن يتقنه يعني أن يكمله ويعمله على ما يراد أي تميزه فيري نبوتكي كان كازي كما إذا أي فني مدام دوية مداي كون بيو كازي يجوا نلازم أي تميز أي فني كون كمريف فما خلق شيئا Mola hajaumba kitu illa lihikmatin illa kwa hikma hakuna kitu kimeumbwa hivi hivi kila kitu ambacho Allah amekiumba ameumba kwa hikma hali ya juu anayejua yeye subhanahu wa ta'ala wala shar'a shay'an wala hakuweka sharia chochote إلا لحكمته إلا كحكمة ياك إلا لحكمة إلا كحكمة كلا كيت كلا أكي أنغالي أنا أكي تعمالي شريعة من يزمو يوت بنا حكمة نبنا مصلح بنا حكمة بنا مصلح بنا حكمة بنا مصلح وتشنغا أنغالي في زوري سنة طيب وحكمه نحكم ياك يا الله القدري يا القدري من يزمونه والشرعي ناك شريع والجزئي يا سيم والكل نايت الجزئي مقابل للكل مستمر نميكوسانيا على الحكمة حكمة حكونا حكمه ambayo Mwenyezi Mungu amepitisha Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa hukumu hiyo ni kamilifu. Hakuna kiumbe atakayemuumba Mwenyezi Mungu ila kwa hikma, na kila anachokiumba anakidhibiti na anakikamilisha maumbile yake subhanahu wa ta'ala, na hukumu yake ya qadar. Ma taarifu alqadar ya jamaat alkhair? أحسنت. ما هو جماعة الخير؟ قدر. بلال أجاب. خيره من يتذكر؟ أحسنت يا أحمد. حكم الله وكتابته لكل ما يقع من بداية الدنيا إلى آخر الدنيا، هذا قدر. أما الشرعي، لأن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر كوني وقدر شرعي. والشرع ما هو؟ القدر الشرعي ما هو؟ بلال نرجع إليك. القدر الشرعي هو كل ما شرع الله في دينه، كل ما شرع الله سبحانه وتعالى في دينه من الواجبات والمستحبات وغيرها، من الواجبات والمستحبات وغيرها، هذا قدر شرعي. طيب، أما قدر كوني يجب أن يتم، رزق ذلك يجب أن يتم، قدر كوني لازم يتمية، لازم يتمية. أما قدر شرعي لا يجب أن يتم، قدر شرعي سلازم كتمية. نعيزو تميبيجيا مفان، تميبيجيا مفان. طيب، والجزئي نقدر ياسهيم فلان مشتمل إميكوسانيا أي جمع، اشتمل معنى جمع، على الحكمة حكمة، العليم ميزي مونغو مجوزي سبحانه وتعالى بكل شيء وكلا كت دقه وجله، دقه وجله، دقه دوغو سانا وجله نكوبة، دوغو نكوبة ميزي مونغو نجوها. الله بكل شيء عليم أي بدقه وجله. إذا كان شيء صغيرا أو ذلك شيء كبيرا الله يعلم، يجوى سبحانه وتعالى. طيب، يعلم السر وأخفى، يعلم ما استتر، السر هو ما استتر واختفى ولا يرى، هذا السر. ويعرف ما هو أشد من السر وهو أخفى، يعني أشد من السر، كلي شوفتك زايدي كليكو سيري، كلي شوفتك زايدي كليكو سيري، أيجوم نزمو. ولا يعزب عنه ولا حكي فيتك كتقبنا نزمو مثقال ذرة فانو وذرة بونجة يكيت في العالم كتكول منغو العلوية جو، كتكول منغو جو والسفلي ناول منغو تشيني هابا توليبوسيس. ولا أصغر ولا للودوغو منها كتكهيزو، ولا أكبر ولا للكوبة، يوتي هيفيو نيزي منغو أنا فيجوة. لا يعزب عنه الله سبحانه وتعالى، وهي تونيشا ويزو الله ننقوف يا الله سبحانه وتعالى. وتبارك الذي نا منجي وبركة نمولا بيكوانبا له ملك السماوات والأرض، من يفلم وانبنقون أرضين وما بينهما نفل فيوم كتي انبنقون أرض، sehemu hizo zote vilivyoko basi ufalme wake ni wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabaraka bi maana ta'ala wa ta'azama, amekuwa juu na ametukuka. Wa kathura khairuhu, khairi yake imekuwa nyingi sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala khairi yake imekuwa nyingi sana. Ala yuko juu. Wa kathura khairuhu, na khairi yake ni nyingi sana Mola Subhanahu wa Ta'ala. Watasaat sifatuhu, imekunjika zimekunjuka sifa zake. Watasaat zimekunjuka sifatu, sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kunjufu sana, ni kubwa sana. Wa adhuma mulku, na imekuwa kubwa sana ufalme wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adhuma bi'ana kabura, kabura mulku wa sultanu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekuwa kubwa sana ufalme wake Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Wa lihadha dhakara si'ata mulkihi, kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja ukunjufu wa ufalme wake. Sa'ata ukunjufu, bi maana ukubwa, ukunjufu wa ufalme wake. Lisamawati wal ardhi, ya mbingu na ardhini. Wama bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Wasa'ata ilmihi, na vile vile ukunjufu wa ujuzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkunjufu zaidi katika elimu yake, kunjufu sana elimu yake, ni kunjufu sana. Wa annahu, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi kulli shay'in, kila kitu, alimun ni mjuzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kila kitu ni mjuzi, juu ya kila kitu ni mjuzi. Hata innahu ta'ala, mpaka yeye Mwenyezi Mungu aliyetukuka, infarada bi ilmi al-ghuyub, amepwekeka kwa elimu iliyofichika, al-ghaib. Al-ghaib ya jamaat al-khair, ya jamaat al-khair, ma la yudraku bil ilmi wala bil aql wala bil basari wala bil tila'. Ghaibu ni kitu ambacho kwamba huifikiri bila ilmu, kwa ujuzi, kwa unsoma sana mpaka ghaibu haijua yona. Alghaibu ma la yudraku bil ilmi wala bil aqli, kwa akili yako. Mungu akakupa akili zaidi ya watu wote, huwezi ukafikia katika kujua ghaibu kwa sababu ya akili yako, haiwezekani. Ma la yudraku bil ilmi wama la yudraku bi tul zaman. Wengine kwamba mimi na umri kubwa sana, mimi naelewa. La, wala yudraku bil basar, ni kitu ambacho kwamba huwezi ukaifikiria kwa kuiona, ukaiona ukajua kwamba hii nini, hii ni nini, hii ndio ghaibu. Fahamu? Ala, wala bisi'ati litila', wala kuwa na maarifa nyingi sana, hutofikia hutofikia nini, kujua ghaibu, huione kwa macho, wala kufikia kwa elimu, wala kwa maarifa, wala kwa wingi wa kujua, wala kutembea. La tudriku lghaiba, huwezi ukaifikiria kujua ghaibu aslan. Tufahamiana vizuri. Alati lam yattali alaiha ahadu, ghaiba ambayo kwamba haikuonekanwa na mtu yote min alkhaliqa, katika viumbe. Alati lam yattali, hakuiona wala kuijua عليها غيب أحد موجة كتك من الخلق كتك فيهم حتى أمتو موجة نالو أنجي كو أمتو أتجوى غيبه بس أنجي جوى ميتومي عليه الصلاة والسلام كما كنا أمتو أتجوى غيبه وأنجي جوى ميتومي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام أليبهم جي أمتومي صلى الله عليه وسلم أليمانبيا أخبرني عن الساعة هيبو محمد نباشي خبار يا قيامة قيامة قيامة تكوارين قيامة قيامة نغيب أسيما ومعنى يا مانا لم يكن سائل عالم المسؤول يعني لم يكن السائل المسؤول على من السائل لم يكن المسؤول على من السائل حكو من يقوليز ونمجوز وكجوا قيامة كلكم من يقوليز لم يكن المسؤول أعلم من السائل حكو من يقوليز وبين محمد صلى الله عليه وسلم نمجوز وكجوا غيب كلكم من يقوليز وبين جبريل البوسيما متومة جبريل كان بيا هيا nionyeshe au nielezee imarati taka dalili za kiyama nionyeshe dalili za kiyama nijue kwamba nikishaona zile dalili kwamba kiyama ni karibu kiyama ni karibu tamtume akaanza kumpa baadhi ya mambo أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها نكوزاك جاكازي وانا نوالله بعض يتفسير والفسير والمان ديو كويري كبسا يوني كان أسيماني وكاتي أمبا كوامبا وزازي وتسكيزا سانا وتتواو يعني وني كسكيزوا ني وزازي وني كسكيزوا ني وطوتو سي وزازي بدل وزازي وسكيزوا ساسا وطوتو دو سكيزوا ni katika kiyama hiyo moja utaona kwamba pengine kijana amekuwa mkubwa ampata kazi yake pengine wajimundu amletea pengine mzee 2000 kwa mwezi sasa ya hataki kuambiwa lolote pale yeye ndiye kila kitu boss 2000 tu fam anamletea mzee mimi bwana namwangalia babangu bwana 2000 wewe angekutolea milioni ngapi kuanzia kuzaliwa kwako mpaka ulipofika hapo ulipofika kwa maana mume hakuhesabi wewe umehesabia 2000 yanambia bwana mzee ni dhiki bwana nimpe pesa nisipese nisimpe pesa bwana mkali tu unaambia unamsengenya babako kwenye makao ya watu aibu lioje aibu lioje kwa hivyo ni kuwa jambo kama lile haitakikani toto kuto asikizwe na mzazi wasemaje waona vipi tufanye nini si kila wakati baadhi ya nyakati uweza kumwambia baba waona vipi tufanye kitu gani lakini sio kila kitu kwamba ni mtoto na longe kuna mtu atajua ghaibu angejua mtume la nabiyun mursalun hakuna mtume aliyetumilizwa anajua nini ghaibu wala malakun muqarrabun wala malaika aliyekaribu na Allah subhanahu wa ta'ala kama Jibril, Mikail na wengine wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hawajui pia kiyama lini walihadha kala wa indahu ilmu saa na hiko kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ujuzi wa kiyama hiko kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ujuzi wa kiyama hakuna mtu mwingine anayejua qaddama dharfa liyufida alhasra qaddama mitangulia dharf ambaye ni indi wa indahu liyufida alhasra ili atupe faida ya kufungiza wa indahu jar mubtada muqaddama mubtada muakhar khabar muakhar kwa nini watakuifunguza ile ghaibu kwa nani kwa Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio anaye anayejua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hakuna mwingine anayejua, hakuna mtu mwingine. Wa inda kwa ilmu saa qaddama adh-dharfa wa inda yufid al-hasr, ay la ya'lamu mata tajiu sa'atu, hakuna anayejua lini itatia nanga kiyama illa hu illa yabni. Mfahamu? Hakuna anayejua kiyama kitatia nanga lini, kuna hata mtu mmoja illa hu illa sifakuwa Mwenyezi Mungu tu ndo anajua. Wa min tamami mulkihi, na kutakamana na ukamilifu wa ufalme wake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukamilifu wa ufalme wake, wa saatihi, na ukunjufu wake, annahu maliku dunia, ye Mwenyezi Mungu ndiye anayemiliki dunia wal akhira, na akhira yote yake mwenyewe binafsi, si ya mtu wala hana shirika na mtu. Shafaham, hana shirika na mtu Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, walihadha qal ilayhi turja'una, na kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala mutarejeshwa, ay fil akhira akhira, fayahkumu bainakum, atahukumu Mola kati yenu nyinyi, na atawatanzueni kati yenu nyinyi, bihukmihi al-adli, kwa hukumu yake ya uadilifu, kwa hukumu yake ya uadilifu. Tayib, wa min tamami mulkihi, na katika kutimia ufalme wake, annahu la yamliku ahadun, hakuna anayemiliki mtu yote, min khalqi, katika min al-amri, kutokana jambo shay'an, kitu, hakuna anayemiliki chochote, hakuna anayemiliki chochote katika mambo yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, hakuna. Yeye ndio mkamilifu, yeye ndio mwenye kumiliki kila jambo. Wala yuqaddimu ala shafa'ati indahu, wala yuqaddam, wala yuqaddimu, wala asitangulizwe, asitangulizwe ala shafa'ati, katika maombezi, indahu kwake ahadu mtu yote, illa biidhni, illa atoe ruhusa nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Idhni ma maana rukhsati, yani bisamahati, bisamahati, taqul lahu ana samahtu, ana samahtuka, mimi nimekusamehe, au samahtu. Tayyib, wala yamliku alladhina yad'una min duni, wala hawamiliki wale ambao kwamba wanaomwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, min duni, wala yamliku, wala hawamiliki alladhina, wale ambao kwamba yad'una, naomba min duni, kinyume cha Allah, shafa'ata, maombezi, ay kullu man du'iya, kila anaitwa, min duni llahi, kinyume cha Allah, min al-anbiya'i, mitume, wal malaikata, na malaika, wa ghairi, mna wengine wasokwao, la yamlikuna shafa'ata, hawamiliki maombezi, wala yashfa'una, wala hawaombezi, illa biidhnillahi, illa kwa ruhusa Mwenyezi Mungu, wala yashfa'una, wala hawaombei, illa liman irtada, illa yule mja ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala kamridhia. Ule anayeombewa ni yule ambaye kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemridhia, amemridhia yeye, na ameridhia matendo yake na maneno yake. Illa maradhi Allahu qawlahu wa amala. Hawa ndio wale watu ambao kwamba wamekuwa wameridhiwa na Allah, hawa ndio wataombea. Taim, من الأنبياء كتكميتهم والملائكة الملائكة وغيرهم لا يملكون شفاعتها ومنكي ما هم بيز ولا يشفعون ولا هوا هم إلا بإذنه بإذن الله لك ورسى من يزمون ولا يشفعون ولا هوا هم إلا لمن اطلع إلا يلي عن باقي منك ومواردها ولهذا قال كيف مولا سيما إلا من شهد بالحق إلا يلي علي تمكى نين الحق لا إله إلا الله أي نطق بلسانها كتمك قولي معك مقرا حال يكون من يكوكير بقلبه ميوني معك عالما مجوزي بما شهد به كلي عليك كشهودية نمجوزي wakile anacho kishuhudia sio kama yashuhudia tu basi na kuelewa kile anacho kishuhudia lazim illa man shahida bilhaq illa alitamka la ilaha illa Allah kwa ulimi wake akakiri kwa moyo wake akawa ni mjuzi wa kujua kile alicho kishuhudia عند علماء كلا سوق وكرير كما لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله لا مجرد النطق سي كتام كاتو بل نتكرر كما تمك نعجو معنى ياك أجو معنى ياك طيب ويشترط مشروطيزو أن تكون شهادته إيوه شهدواك بالحق وحق وهو شهادة لله تعالى ناكنكم شهدية من يزمونه أليتكوكا بكياك بالوحدانيتك وبك ولرسله بالنبوة والرسالة ناكوكيري وكيريا ميتوميواك عليه الصلاة والسلام kwamba wao ni mitume na vile vile wamepewa nini wamepewa ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sihhata ma ja'u bihi na kusihi kabisa na kuwa sawa sawa kabisa yale waliokuja nao min usuli dini katika msingi wa dini wa furuhi na tanzu ya dini wa haqaiqihi na ukweli wake وشرائه نحكم ذاك شرائع بمعنى أحكام شريعة شرائع أحكام الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة هؤلاء الذين بقوان با اتوافع واو ما هم بيز الشافعين ونيكون بيها لكن وكيوا هواجفكيا هابو بس تقوى لا وهؤلاء الناجون نهاو انديو وتأوكوكا من عقاب الله كتوكماننا عذاب يا الله عقاب معنى عذاب طيب الحائزون ونيكوديكوسانيا لثوابي حاز معنى وجد تقول كم درجة حزت في المادة وميبات درجة انقابي كتك صومهين كم حزت كم درجة حزت كم درجة وجدت حزت نعم طيب فهؤلاء تنفع فيهم شفاعة هوا انديو itawanufaisha waombezi ashafira wenye kuombea wa hum najuna na wao ndio watahaulai hawa anajuna ndio wenye kuokoka min aqabillahi kutokana adhab alhaizuna wenye kujikosania li thawabi thawabu zake atakapata thawabu zake thumma qala ta'ala kisha akasema mola wala in sa'alta يا محمد أتكب ووليزا من خلق من خلقهم ناني أمي وأمبا لا يقولن الله watasema na watasema ni Mwenyezi Mungu. كان في المضارع إذا تعلق بلام أمري تكون للتوكيد. طيب ولئن سألت المشركين أو تكبوا وليزا وشركين عن توحيد الربوبية كتكمانا كمبكشا من يزمك كتك ما تيندو ياك وكوا وليزا ما كفيري كتكمانا kumpokesha Mwenyezi Mungu katika upweke wake, wa man huwa al-khaliq, na ni nani muumbaji, la aqarru annahu Allah wahdahu la sharika, wangekiri ya kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake asiyekuwa na mshirika ndiye wa kuabudiwa. Fa anna yufakuna, vipi mmerogwa jamaa, mbona hamuelewi nyinyi? Nyima sema kwamba Mwenyezi Mwakiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye wa kupekeshwa kwa matendo yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye wa kupekeshwa matendo yake. Vipi tena? Hamumpekeshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yake? Aifa kaifa yusrafuna, vipi wanageuzwa, ana ibadati llahi, kutokana ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal ikhlas lah, na kumtakasia wahdahu, peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio itakikana. Sasa kitu kinachotakikana ni kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa yusrafuna an ibadati llahi wal ikhlas lahu wahdahu, fa iqraruhum, kukiri kwao bi tawhid ar-rububiyyah, kumpokesha Mwenyezi kwa matendo, yalzamuhum, yulzimuhum, inawalazimisha bihi, huku kariri iqraru bi tawhiduhu lil-uluhiyyah, kukiri na kukubali mwenye upweke wa Allah katika ibada zake, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada zake. Lazima madamu umesema kwamba umekiri kwamba Mwenyezi Mungu hana mshirika na yeye peke yake, basi tabidi huko ukiwa wakubali tauhidu rububia ukubali tauhidu uluhia. Asema huwa min akthari aladil, min akbari aladil, na hiyo ndio dalili kubwa sana ala butlani shirki, kwa kuwa shirki ni batil. Kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa damu, mekubali tauhid ar-rububia, ni wajibu wenu mkubali tauhid uluhia kadhalika, ni lazim, ni wajib. Hadha yalzamu min hadha. Naam, wa qilihi ya rab inna haula'i qaumun la yu'minun, hadha ma'tufun ala qawlihi wa 'indahu 'ilmu sa'a, hii mifungamanisho na hukumio. أيوة عنده علم قبيله, وعنده علم قيله, نيي عن علم شفام يوجوا, أي الرسول شاء شاكيا لربه, ثم انا مشتكي مولاك تكذيب قومه, ككنشا وفسواك ثم صلى الله عليه وسلم امشتكي مولا سبحانه وتعالى وكوا watuake wanamkanusha, hawakubaliani naye. Tayib, mutahazzinan ala dhalik, hali ya kwamba ana huzuni juu ya hayo, mutahassiran, amejuta, ala adami imani kutuamini kwake. Juta kabisa. Alikata. Fallahu ta'ala alim bi hadha al-hal. Mungu ajua hali hizi. Anajua hali hizi. Qadiru ala mu'alajatihim bil'ukuba. Mwenyezi Mungu ni mweza kuifanyia dawa hii ili jambo hili, na yuko tayari kuifanyia dawa. Walakinahu ta'ala alimu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ni mpole. Ni nini? Ni mpole. Yumhilu al-ibad, anawapa muda zaidi waja. Wasayati bihim, na atawaleta. La'allahum yatubuna, huenda wakatubia. Wayarji'u, wakarudi kwa Mola Subhanahu wa ta'ala. Walihadha qal fasfah anhum wa qul salam, wasamih hachana nao na wapuzi. Ay isfah anhum, ay ma yatika min adhiyat, samihe yale yanayokujia katika udhia wao kutokamana na matendo na maneno. Wafan, wasamehe. Wala yubaddil, minka lahum illa salam. Wala yubaddil minka, wala isitoke kwa kwe lahum kwa wao illa salam, salam tu, wapigie salam. Alladhi ambakoma yuqabilu bihi, talingana ulul albab, na wale wenye akili. Assalamu alaykum, salam. Wal basairi, na nuru ya elimu na maoni mazuri. Allah atampa liljahilina, wajinga. Kwa maana mtu ghafla yuwabadilika tu papa, ashakuwa ni mtu ambaye kwamba hikma zake na ilmu yake inaenea katika ulimwengu huu na inapendeza kweli kweli. Tayeb, kama qala ta'ala an ibadihi as-salihin, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kutokana waja wake wema. Waidha khatabahumul jahilun, pindi atakapozungumza na wao mtu mjinga. Jahil ni mjinga. Alladhi la ya'lamu shay'a, ay khitaban, mazungumzo bimuktadha jahli, yalazimiana na ujinga wao. Swala yalazimiana na ujinga wao. Kama wakuwa jinga hawangeuliza masala kama haya. Tayeb, qalu salama, famtathara sallallahu alayhi wa sallam ni amri rabbi, amefata mtume sallallahu alayhi wa sallam amri ya mulaki. Watalaka ma yasduru alayhi, na akapokea kila kinachotokamana ye min qaumi, kutokamana jama zake, wa ghairi, na wengineo, min aladha, ya udhia, bila afwi, kwa kusamehe, wasafi, na kuachilia. Walam yuqabilhum alayhi salam, wala hakuelekeana na wao katika kuzozana. Bila afwa saf, katika kusamehana. Lam yuqatilu alila bi ihsan ilayhim, hakuwapiga juu ya hayo usipokuwa kuwatendea ihsan. Wa khitabu aljamil, na mazungumzo mazuri. Fasalawatullahi wasalamu ala kusillahi bilkhuluqi aladhim, kwa kuhusishwa na Mwenyezi Mungu na tabia kubwa kabisa. Alladhi faddala bihi ahla samaa, ahla alardhi wasamaa, ambayo amewafadhili Mwenyezi Mungu watu wa mbinguni na ardhini. Sawa. Wartafaa bihi ala wartafaa bihi, na kangatika nayo. Aala min kawakib aljawza, zaidi ya umbali wa nyota inaitwa جوزاء وقوله وسوف يعلمون أي غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم غب ذنوبهم يعني مش مبايا يا ماذان بياو وعاقبة جرمهم نمشوا ما ذنبي ولا يفجها ولا دام نوكوبا واحد وكوبا وما ذنبي وتكيفني ولا دام ولا هواجاد. نعم نكتفي لهذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك